dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Wybiła ósma, program trzeci Polskiego Radia. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyglewski. Wciąż nie znamy nazwiska 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Liczenie głosów trwa. Wykorzystanie wojska zakłada nowy model walki z epidemią koronawirusa. Nie dziś, a za dwa tygodnie zbierze się Sejm. Nadal nie znamy zwycięzcy wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Wciąż trwa liczenie głosów, a wszyscy czekają na dane z kluczowych dla wyników wyścigu do Białego Domu Stanów. Łączymy się z naszym waszyngtońskim korespondentem Markiem Wałkuskim. Powiedz Marku, jak teraz wygląda sytuacja? Niewiele się zmieniło, aczkolwiek mamy wyniki z jednego okręgu, z okręgu jednomandatowego w Nebrasce. Tam wygrał Joe Biden, co wydaje się nieznaczące, bo to jest tylko jeden głos elektorski, ale przy niektórych scenariuszach może to się okazać głosem decydującym i sprawić, że Donald Trump, aby zostać prezydentem na kolejne 4 lata, będzie musiał wygrać nie tylko Pensylwanię, ale także jeden z dwóch pozostałych stanów tak zwanego pasa rdzy, czyli albo Wisconsin, albo Michigan. Także to trochę może utrudnić, oczywiście nie zamyka drogi, ale trochę utrudnia prezydentowi Trumpowi drogę do reelekcji. Cały czas patrzymy na te 3 stany, Wisconsin, Michigan i Pensylwania. Cały czas niepodliczone są tam wszystkie głosy, nie wiemy dokładnie, czyje głosy nie są policzone, prawdopodobnie te, które dotarły do komisji wyborczych później. I czekamy na decyzję czy oświadczenie prezydenta Donalda Trumpa. Za chwilę prezydent Stanów Zjednoczonych wejdzie na scenę w Białym Domu i przedstawi swoje stanowisko. Wcześniej na Twitterze sugerował, że zarzucił czy swoim przeciwnikom politycznym, czy demokratom, że próbują ukraść wybory, w których on w innym twecie zasugerował, że jest zwycięzcą. Ale na oficjalne stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych musimy chwilę zaczekać. Wszystko jest w Białym Domu, w sali, w której to wystąpienie będzie miało miejsce, gotowe na wystąpienie obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, dziękujemy. Jest trzecia wersja rządowej strategii walki z koronawirusem. To nowe podejście do pacjentów covidowych. Najcięższe przypadki będą nadal leczone w szpitalach, ale chorzy z lekkimi objawami będą kierowani do izolatoriów. Nowy model walki z epidemią zakłada też duże wykorzystanie wojska. Agnieszka Drążkiewicz. Wojsko ma pomagać m.in. w administrowaniu informacjami o wolnych łóżkach dla pacjentów zakażonych koronawirusem. Teraz, jak przyznał szef resortu zdrowia Adam Niedzielski, bywają z tym problemy, a to powoduje zatory w przyjmowaniu chorych. Będziemy zwracali się do pana ministra Błaszczaka, który już deklarował wsparcie swoimi siłami, aby do każdego szpitala została skierowana osoba, żołnierz, który będzie odpowiadał za aktualizowanie tego systemu. Informacje o wolnych łóżkach będą aktualizowane kilka razy na dobę. Oprócz tego żołnierze będą wspierać triaż na izbach przyjęć, a także pobierać wymazy w szpitalnych punktach laboratoryjnych. Wojsko buduje także szpital tymczasowy. Ma być gotowy 16 listopada. Będzie działał w hali Expo w Warszawie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Resort Zdrowia potwierdził wczoraj ponad 19 300 nowych przypadków koronawirusa. Zmarło 277 osób. We Włoszech zmarły wczoraj 353 osoby zakażone COVID-19. 120 więcej niż przedwczoraj i najwięcej od 6 maja. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Wykryto ponad 28 tysięcy nowych przypadków. Najwięcej zakażeń, prawie 7 tysięcy, zanotowano w Lombardii. W szpitalach leczy się obecnie blisko 21 tysięcy pacjentów, w tym ponad 2200 chorych w stanie ciężkim na oddziałach intensywnej terapii. W północnych regionach Włoch, najbardziej dotkniętych pandemią, system służby zdrowia grozi załamaniem. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Zaplanowane na dziś posiedzenie Sejmu przesunięto o 2 tygodnie. Wicemarszałek Ryszard Terlecki z Prawa i Sprawiedliwości tłumaczy, że powodem jest sytuacja epidemiczna i duża liczba zakażeń wśród pracowników parlamentu. Nie chcemy doprowadzić do sytuacji, że trzeba będzie zamknąć Sejm, bo nie będzie miał kto pracować. To chyba oczywiste. Ja nie widzę takiego kryzysu, a większość mamy spokojną i bezpieczną. Decyzja zapadła podczas głosowania Konwentu Seniorów, mówi wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej. Było głosowanie, pani marszałek zdalnie brała udział w głosowaniu. 3-3, głos marszałka był głosem decydującym, Sejm jest przełożony o 2 tygodnie. Posiedzenie przesunięto na 18 i 19 listopada. 5 koncertów w wykonaniu kameralnych orkiestr i wybitnych solistów. Tak zapowiada się 7. Międzynarodowy Festiwal Paderewskiego. Zainauguruje go wieczorem uroczysty koncert na Zamku Królewskim w Warszawie. Na tym naszym tegorocznym festiwalu przypominamy oczywiście Paderewskiego jako Beethovenistę. Już na inaugurację mamy wykonanie koncertu G-dur, 4. koncertu. Oczywiście wersja kameralna jest taka wersja. Beethoven sam też wykonywał kameralnie ten swój koncert, więc to będzie ten znaczący akcent. Festiwal potrwa do niedzieli. Patronem medialnym jest Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Trójki i Adam Malecki. W piłkarskiej Lidze Mistrzów był tylko jeden remis. Padło wiele bramek, a do tego emocji nie brakowało. W najciekawiej zapowiadającym się meczu Real Madryt wygrał 3-0 z Interem. Królewscy cieszą się, Nerazzurri żałują niewykorzystanych sytuacji. Ten jedyny remis 1-1 miał miejsce w Moskwie, gdzie Lokomotiv z Grzegorzem Krychowiakiem i Maciejem Rybusem w składzie podzielił się punktami z Atletico Madryt. Według rosyjskich komentatorów Lokomotiv ma duże możliwości, tylko drużynie wciąż brakuje szczęścia. Po 3 kolejkach moskiewski klub ma na koncie 2 remisy z dobrze notowanymi drużynami FC Salzburg i Atletico Madryt oraz minimalną porażkę 1-2 w starciu z faworytem rozgrywek Bayernem Monachium. Zdaniem rosyjskich komentatorów spotkanie Lokomotivu z Atletico stało na wysokim poziomie. Oba zespoły dostarczyły kibicom sporo emocji, organizując akcje pod bramką przeciwnika. Bramkę dla Atletico zdobył w 18 minucie Jose Jimenez, a dla Lokomotivu w 25 z karnego Anton Mirańczuk. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Grał także Robert Lewandowski. I to jak? Strzelił 2 gole w wygranym przez Bayern Monachium 6-2 meczu z Salzburgiem. Lewy ma 70 goli w tych elitarnych rozgrywkach. Wysoka wygrana także innej niemieckiej drużyny. Borussia Mönchengladbach 6-0 rozniosła Szachtara Donieck. Liverpool nie dał szans Atalancie, było 5-0, a Manchester City odprawił Olympiakos. Wygrały Porto i Ajax. Wygrał także Trefle Gdańsk, to już w siatkarskiej plus lidze. W 5-setowej batalii gdańszczanie pokonali Werwę Warszawa. MVP meczu to Marcin Janusz. Dobrze zaczęliśmy, później ta gra nam się nie kleiła, oczywiście przeciwnik zaczął grać lepiej, ale dla nas bardzo ważne jest to, że udało nam się podnieść. Myślę, że dużo nam to da na przyszłość i cieszymy się, że nam się udało. W tabeli Trefl jest trzeci, na prowadzeniu niepokonana Zaxa Kędzierzyn-Koźle. W kolarskiej Vuelcie Espania wygrywa i lideruje Primoz Roglic. Słoweniec triumfował na 13. etapie, co nie zdziwiło jednego z Polaków w peletonie, Tomasza Marczyńskiego. Nie było żadnych niespodzianek. Wszyscy spodziewali się, że troszeczkę Roglic nadrobi nad Karapazem, praktycznie reszta pierwszej dziesiątki bez jakichś większych zmian, więc wszystko tak, jak można było to przewidzieć. Roglic ma 39 sekund przewagi nad Ekwadorczykiem Karapazem. Dziś 14. odsłona, zakończenie wyścigu w niedzielę w Madrycie, a kolejny sport za godzinę. Sponsorem programu jest producent Insulanu. Suplementu diety na poziom cukru we krwi. O optymizmie dzisiaj rozmawiamy i przyda nam się go sporo, dlatego że pogoda nie napawa dzisiaj optymizmem. Dużo chmur za oknami, przelotne opady deszczu na wschodzie kraju i na południu. Zachód jeszcze zachmurzony, ale w drugiej połowie dnia pojawi się tam trochę słońca. I padać raczej nie powinno. Na termometrach dziś więcej niż 10 stopni nie będzie nigdzie, oprócz Lublina i Rzeszowa, tam nawet do 13. Jeśli chodzi o najchłodniejsze miejsce dziś w kraju, to Gdański Koszalin, około 7. A biometr niestety niekorzystny. Sponsorem programu jest producent Insulanu. Suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Euro Cyber Weeks. Urodzinowa oferta 30-lecia. Rabaty do 80%. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Tydzień pierwszy. Kupuj w sklepach euro i na euro.com.pl. To teraz powiedz mi, kochanie, co to za niespodzianka? Nic nie rozumiem. Masz chrypę? Przez chrypę twój głos nie może się przebić? Sięgnij po pastylki Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę oraz suchość w jamie ustnej. Nawilża gardło i powleka je ochronną warstwą. To teraz ci powiem. Mamusia przyjeżdża na weekend. Vokaler. Szybko dojdziesz do głosu. Inny niż co roku, lecz jak co roku ważny. Dzień Wszystkich Świętych już za nami, ale w Lidlu znicze wciąż w niskich cenach. U nas promocja zniczy trwa znacznie dłużej, aż do 7 listopada. Skorzystaj z przedłużonej oferty i wybieraj z szerokiej gamy produktów dostępnych w lidlowych cenach. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:50. Dzień dobry. Dzień dobry, Łukasz Cichański, Gosia Łukowska. Jesteśmy teraz Dekan McKenna i Isambard. Trójka. Program trzeci. Ty coś strzesz bełkot odbiornika i technik koloru blew. Zmywasz oczu i wylewasz z uszu czyś bojowy gromki śpiew. I pilotem co wygasza ekran zmywasz brudnie swoich rąk. I wzruszeniem ramion swych zamykasz niepamięci błędny krąg. Milczysz. Milczysz. Nie twoja śmierć. porcję brędni na odległość. Zmywasz grzech, łatwo tak usprawiedliwić. Umiesz ciemne plany cudzych win. Nie na tobie przecież popełnionych, nie twój przecież winosy. Przez ciebie opłacany przed telewizorem ład. I nadejdzie taki dzień niedługo, że zapłaci każdy z nas. Że to dla nas ślepych widzów nic nie wartej wojny czas. Godzina 8:16, walka w Trójce. A teraz czas na pytania do doktora Michała Sutkowskiego na temat koronawirusa. Tak jest, pan doktor, internista, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych Uczelnia Łazarskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu. Ciąg dalszy naszych zmagań z trudną rzeczywistością za oknami, ale optymizm w nas ogromny, dlatego że codziennie jesteśmy coraz mądrzejsi dzięki temu, co pan nam tutaj przekazuje. W związku z tym, uwaga, kolejna porcja wiedzy się szykuje z ust pana doktora. Pytanie przygotowane. My tu we dwoje układaliśmy, bo jest podrzędnie złożone. To musieliśmy już to we dwoje. To musieliśmy w dwójkę siedzieć, tak. I mamy nadzieję na optymistyczną odpowiedź, chociaż może niekoniecznie tak jest. Czy można być odpornym na koronawirusa, mimo że na niego się nie chorowało? Można być mniej lub bardziej odpornym w ogóle na infekcję. To jest bardzo ważne, bo na koronawirusa większość z nas oczywiście, zdecydowana większość, a badania słowackie mówią, że pewnie 98% dalej jest nieodporna. Zatem ten koronawirus wchodzi w nas rzeczywiście łatwo, ale możemy z tym walczyć, budując swoją odporność. I to budowanie odporności to jest szereg różnego rodzaju działań. Dużo ruchu, dobra dieta, dużo właśnie sportu, dużo snu. Szczepienia ochronne na inne choroby wirusowe, tak więc warto, i nie tylko wirusowe, tak więc warto na przykład zaszczepić się przeciwko grypie, przeciwko pneumokokom. Warto też po prostu normalnie i zwyczajnie leczyć i właściwie przede wszystkim leczyć swoje choroby, choroby przewlekłe, jeżeli takie posiadamy, dlatego bo wyrównanie tych chorób to jest warunek zdrowia w ogóle i łatwości pokonania koronawirusa. Co to znaczy dobrze się odżywiać? Dobrze się odżywiać, to znaczy zgodnie z piramidą zdrowia i wiem, co pan redaktor pana myśli. Nie, ja zupełnie w ogóle nic nie, tutaj nie drążę, broń Boże. Nie sugeruję. Dobrze. Warzywa, trzymajmy się warzyw. No tak, tak jest, warzywa. Dobrze. Owoce, pełnoziarnisty chlebek, dużo kasz, mało czerwonego mięska. Bez jakichś dodatków przetworzonych, dużo rzeczy naturalnych, no tak, no, fast foody out. Od czego zależy przebieg choroby? Mamy takie, mamy ludzi, którzy ciężej przechodzą i takich, którzy przechodzą lżej. To od czego to może zależeć? Albo bezobjawowo zupełnie. No właśnie, to w dużym stopniu zależy właśnie od tej odporności. Dużo zależy od wieku, czyli też od odporności tak naprawdę, bo ta odporność nam z wiekiem po prostu naturalnie, zupełnie naturalnie spada. Zależy bardzo od chorób współistniejących i tutaj te osoby, które mają te choroby współistniejące, oczywiście gorzej je znoszą. To są ludzie otyli, to są ludzie z cukrzycą, to są ludzie z niewydolnością krążenia, z POHP, astmą, z chorobami nowotworowymi. Z wszelkimi tego typu chorobami, które no niestety nie predysponują które właśnie zmniejszają odporność, które powodują różne inne powikłania narządowe. I to przebieg tej choroby jest zdecydowanie gorszy. Ale z drugiej strony zależy to także od liczby zarazków, które weszły do naszego organizmu, od liczby, która została zreplikowana, czyli od ilości, od tego inokulum, które weszło, czyli liczby, która wchodzi, ale równocześnie możliwości reprodukcji tego wirusa. Ona też jest różna, zależy od liczby nawet receptorów w jamie ustnej, na błonach śluzowych, receptorów ACE2, które są takimi receptorami dla tego koronawirusa. On się namnaża i jeżeli się dużo namnoży, no to oczywiście jest silniejszy w walce z nami. Więc tutaj szereg różnego rodzaju zjawisk. Kolejna sprawa to nawet kiedy w ogóle leczymy, zaczynamy leczyć, jak zaczynamy leczyć, czy na czas zgłosimy się do lekarza, czy czekamy z tym długo, w której fazie choroby. To wszystko ma znaczenie i to jak gdyby powoduje cały kontekst dotyczący obrazu klinicznego, więc rada jest taka, żeby w miarę szybko zgłaszać się z tymi objawami. Jeżeli nie ma takich czerwonych flag na maszcie, czyli nie ma jakichś objawów bardzo niepokojących duszności, potężnego kaszlu, wysokiej gorączki, zaburzeń, jakiejś przytomności, utraty przytomności, omdleń, no bo to wtedy trzeba wybitnie szybko i to trzeba wtedy 112 albo 999. Ale jeżeli ten przebieg jest w miarę, bym powiedział, stabilny, to i tak tego drugiego dnia warto się już próbować kontaktować z lekarzem rodzinnym i wtedy no będziecie Państwo wspólnie decydować, co dalej. Panie doktorze, przeczytałem niedawno na Facebooku, zdaje się, że przedwczoraj, takiego podawanego z ręki do ręki posta, w którym ktoś, kto podaje się za pracownika szpitala, twierdzi, żeby nie żaden respirator, nie można, tylko tlenoterapia, bo tak Trumpa leczyli. Jak by się pan do tego odniósł? Nie wyobrażam sobie, żeby to pracownik, fachowy pracownik ochrony zdrowia coś takiego napisał. Jeżeli tak zrobił, no to go zdecydowanie to dyskwalifikuje z tego zawodu czy z tych zawodów. Takie bzdury są szkodliwe oczywiście. Proszę Państwa, nikt na siłę nie robi, nie podłącza ludzi do respiratora, ale ci ludzie po prostu nie mogą oddychać. Wiecie Państwo, dlaczego leżą na brzuchu? No dlatego, bo wtedy łatwiej ich wentylować. I przy 100% podaży tlenu saturacja jest w granicach 70 kilku procent. Ci ludzie, proszę Państwa, prawie nie mają płuc, więc ktoś musi za nich oddychać. To jest walka o ich każdy oddech, każde życie. Wpisy takie no, tworzą oczywiście kompletną paranoję i mętlą ludziom w głowach, a tlenoterapia do tego nic nie ma, bo ona też jest metodą i też może być stosowana do respiratora dodatkowo, a niezależnie od wszystkiego może stosowana być bez respiratora i leczenie Donalda Trumpa, który był w dobrym stanie ogólnym, nic nie ma do rzeczy. Nie mogę uwierzyć w to, że ktoś mógłby po prostu wejść do internetu i pisać głupoty. Niemożliwe. No właśnie, prawda? Bardzo dziękujemy, panie doktorze, dziękuję za dzisiaj. Pięknie. Słyszymy się jutro, mam nadzieję, w tym samym składzie. Dziękuję bardzo. Dokładnie. Doktor Michał Sutkowski, internista, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych z Uczelni Łazarskiego. Ja się czuję na przykład mądrzejszy, wyedukowany teraz. Ja też, zdecydowanie. I o to chodziło. Perfect Match, Trigger Finger w Trójce, 23 po 8. Check and scratch. It's a perfect match. 26 minut po godzinie 8. Teraz moment, który lubię chyba najbardziej w naszej audycji, czyli 3 dekady wstecz. Tak, Michał Migała przyjechał w filmie Powrót do przyszłości. Obserwowaliśmy, jak Marty McFly i szalony Doug przemieszczali się w czasie za pomocą specjalnie przerobionego DeLoreana. Okazuje się, że magister Michał Migała nie potrzebuje do tego celu DeLoreana. Wystarczy jego wysłużony Lanos. Po prostu wystarczy wrzucić odpowiedni bieg przy odpowiedniej prędkości i Michał Migała ląduje 3 dekady wstecz, 4 listopada 1990 roku. 3 dekady temu. Wiadomości z kraju. Z doniesień trójmiejskiej policji wynika, że po okolicy grasuje kobieta wodząca panów na zatracenie. Nasza polska wersja mitycznej syreny. Przekonał się o tym pewien dżentelmen z Gdyni, który spotkał przedwczoraj na drodze urodziwą panią. Kobiecie akurat zepsuł się samochód. Kierowca, nauczony od dziecka dobrych manier, postanowił jej pomóc. Mocno napocił się przy próbie uruchomienia zepsutego pojazdu. Wysiłki zostały zwieńczone sukcesem. Samochód kobiety w końcu odpalił. Zadowolony z siebie dżentelmen wrócił do swojego auta w poczuciu dobrze spełnionego rycerskiego obowiązku. Jakież było jego zdziwienie, gdy zobaczył, że z przedniego siedzenia skradziono mu właśnie świeżo zakupiony magnetowid. Wiadomości ze świata. Ankara. Rzecznik tureckiego MSZ Murat Sungar poinformował, że Turcja będzie uczestniczyć w programie solidarności z krajami przechodzącymi transformację w kierunku demokracji i wolnego rynku. W ramach programu Turcja wyśle Polsce pomoc żywnościową. Transport ma zawierać przede wszystkim żywność o przedłużonej trwałości i uwzględniać będzie podstawowe potrzeby Polaków. Z roku 1990 nadawał dla Państwa Michał Migała. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert w zestawie kupuj taniej. Setki produktów w mega promocji. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. Wszyscy razem w Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Pani dietetyk, szczególnie teraz seniorzy martwią się o swoją odporność. Tak, dlatego osoby starsze powinny zwrócić szczególną uwagę na właściwe odżywianie. Ale co jeśli osoby starsze jedzą... Zbyt mało, to może wpływać na ich odporność. Dlatego polecam im nowość. Suplement diety Appetizer Odporność Senior. Syrop Appetizer Odporność Senior zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera apetyt, i witaminę D oraz czarny bez, które wzmacniają odporność. Appetizer Odporność Senior. Apetyt na odporność. Aflofarm. Pani doktor, a co na aftę? Proszę posmarować ją żelem Dezaftan. Ale ja już brałem różne rzeczy na afty. Dezaftan działa jakoś inaczej? Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, a to powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Do tego przyspiesza gojenie aft. Rzeczywiście, nie boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutinacea Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz, witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutinacea Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofar. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30. Ekonomia w Trójce. Marcin Giełowicz, zapraszam. Od dziś w całej Polsce można skorzystać z e-wizyty w ZUS-ie. Na rozmowę z pracownikiem zakładu można umówić się przez stronę zus.pl. Konsultanci są dostępni w dni robocze od 9 do 14.30. Posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej nie dziś, a w piątek. Rada w ostatnim momencie zmieniła kalendarz posiedzeń, nie podając powodu tej decyzji. Pojawiły się spekulacje, że Rada mogła się wstrzymać z posiedzeniem, czekając na decyzję rządu o kolejnych obostrzeniach epidemicznych i że może to oznaczać zmianę poziomu stóp procentowych. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że nic mu nie wiadomo o tym, by swoje decyzje rada konsultowała z rządem. Na Wall Street optymizm. Inwestorzy podchwycili sondaże faworyzujące w wyścigu o Biały Dom kandydata demokratów, Joe Bidena. Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej, powiedział w podsumowaniu dnia, że wygrana Bidena nie zmieniłaby amerykańskiej polityki presji na Chiny, ani otwarcia na relacje gospodarcze z Polską. Jego zdaniem zmieniłyby się relacje z Unią Europejską. Myślę, że mielibyśmy dużo spokojniejszą wymianę dyskusji z Unią Europejską, zwłaszcza z Niemcami w zakresie gospodarki. Prezydent Trump bardzo mocno tutaj przecież dociskał i starał się o dosyć istotne polaryzowanie stanowisk. Natomiast tego by oczywiście tutaj nie było. Według ostatnich doniesień prowadzi Joe Biden, ale jego przewaga wyraźnie stopniała. Agencje podają, że Trump wygrał między innymi na Florydzie i Ohio, czyli w kluczowych, wahających się stanach. Waluty, euro kosztuje teraz 4,56. Za oceanem olbrzymia zmienność, teraz dolar kosztuje 3,91, frank szwajcarski 4,27, a funt brytyjski 5,08 zł. Między innymi o gospodarczych skutkach wyborów w Stanach Zjednoczonych przed 10 porozmawiają Sylwia Zadrożna i Sławomir Chorbaczewski. Zapraszam na Informator Ekonomiczny. Stopni w Rzeszowie i to jest najcieplejsze miejsce dziś na mapie Polski. Trochę chłodniej w Lublinie 11, w Warszawie i w Łodzi 9, w Bydgoszczy 8, w Koszalinie 7, a w Gorzowie Wielkopolskim około 6, ale za to w Gorzowie, ale też w okolicach Gorzowa i w Poznaniu i nawet we Wrocławiu. Tam dziś będzie słońce. Wrocław nie jest blisko Gorzowa, wiem o tym, ale tak patrząc na tę mapę, to tam też będzie dzisiaj słońce, bo jeśli chodzi o wschód Polski, no to dziś niestety do końca dnia mogą się pojawiać przelotne opady deszczu. A z optymistycznym informacji. No, jutro w całej Polsce ma być dużo słońca. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Black Friday Week 30-lecia. Rabaty do 80% i do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Finał tygodnia pierwszego. Tylko do jutra. Na przykład kulec Samsung 55 cali 4K Ultra HD za 3399. Taniej o 500 zł. Kupuj w sklepach Euro i na euro.com.pl. Pytamy kierowców, dlaczego właśnie Tipo? Bo ten Tipo tak ma, że dba o komfort i wygodę całej mojej rodziny. Ten Tipo tak ma, że jest elegancki i nowoczesny. Ten Tipo tak ma, że mogę na niego liczyć, bo jeszcze nigdy mnie nie zawiódł. Tak, ten Tipo tak ma, a ty możesz tego Tipo mieć. Fiat Tipo, lider niezawodności w swojej klasie według niemieckiego raportu GTU już od 46 900 zł. Ostatnia taka szansa. Sprawdź w salonach i na fiat.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I let my demons take hold. time left to spend. Wishing I was someone better. Wishing I could start all over again. Program trzeci. Minut do godziny 9. Gdzie znaleźć optymizm? To pan Krzysztof. Ja osobiście szukam optymizmu w zimnej wodzie. Morsujemy. Kiedyś w większych grupach. Teraz te grupy są z wiadomego powodu mniejsze. Ale proszę mi uwierzyć, ile optymizmu można nabrać w zimnej wodzie, to ci, którzy tego nie doświadczyli, nie wiedzą. Polecam morsowanie. Wszystkim. Pozdrawiam. To bardzo ciekawe jest. Niektórzy mogliby nabrać pesymizmu z różnych powodów po wejściu do zimnej wody. Albo nabierają optymizmu, jak z niej wychodzą. Albo tak. 18 minut do godziny 9. Zachęcamy Państwa do pozostania z programem trzecim Polskiego Radia, albowiem salon polityczny Beaty Michniewicz już niedługo. Dziś gościem będzie wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Zostańmy z Trójką. To był serial radiowy pod tytułem Pora na trójkę. Wystąpili Jacek Frenzel jako kierownik produkcji, Michał Migała jako magister oraz Małgorzata Łukowska i Łukasz Ciechański jako państwo prowadzący. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. A gościem jest Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Witam serdecznie panią redaktor, witam państwa. Panie ministrze, Ameryka wybrała, ale na razie nie mamy pewności kogo, chociaż Donald Trump przed chwilą ogłosił, że jest zwycięzcą. Jaki wpływ na kampanię, na wynik wyborów miała pandemia koronawirusa? Myślę, że na pewno miała, ponieważ w okresie pandemii nasze zachowania są troszeczkę inne niż w tak zwanym normalnym czasie, czyli każdy żyje w pewnym niepokoju, w pewnym stresie, w pewnej niepewności, oczekuje od rządzących konkretnych decyzji, konkretnych ruchów, dlatego Donaldowi Trumpowi byłoby się zdecydowanie trudniej w kampanii wyborczej w tej chwili niż jemu oponentowi, ponieważ on recenzował już działalność Donalda Trumpa w czasie pandemii, więc łatwiej jest oceniać, łatwiej jest krytykować niż podejmować konkretne działania, ale myślę, że... W każdym razie przypomnijmy, panie ministrze, że prezydent Donald Trump potraktował na początku pandemię dość lekko, by w końcu zachorować na COVID-19 i w szybkim tempie pokonać chorobę, ale po drodze było wiele ofiar, był lockdown. To nie był dobry czas, ale wszystko wskazuje na to, takie są oceny ekspertów, którzy znają doskonale ten system wyborczy, że może być zwycięzcą tych wyborów, więc nie przeszkodziło mu to. No myślę, że tak, ponieważ wyborcy patrzą w czasie epidemii na dwie rzeczy, na swoje bezpieczeństwo zdrowotne, ale także patrzą na bezpieczeństwo gospodarcze, ekonomiczne, bo to jest jakby perspektywa dalsza. Epidemia kiedyś się skończy i potem zadajemy sobie pytanie, co dalej? Co dalej z gospodarką, co dalej z moim miejscem pracy, z moją rodziną, więc to myślę, że to jakby te dwa aspekty były brane pod uwagę, bo epidemia za kilka miesięcy, mam nadzieję, że się skończy i wrócimy do tej normalności i wtedy są zupełnie inne problemy. Ja myślę, że Donald Trump przedstawiał jakiś konkretny program na ten czas po epidemii. W każdym razie obaj kandydaci na prezydenta amerykańskiego, zarówno Joe Biden, jak i Donald Trump w Polsce byliby poproszeni o pozostanie w domach. Czy to zalecenie dla seniorów jest dobrze przemyślane, panie ministrze? Bo psychologowie twierdzą, że brak kontaktów społecznych może wpłynąć na obniżenie odporności starszych ludzi. Panie redaktorze, no my tu musimy podejmować, dokonywać pewnego wyboru, prawda? Jeżeli seniorzy generalnie trafiają, jeżeli są zakażeni koronawirusem, generalnie trafiają do leczenia szpitalnego, ponieważ ich odporność jest mniejsza. Prawie 70% seniorów to są osoby, które niestety muszą, wymagają pomocy respiratorowej. Ta i dość duża ilość w tej chwili osób, które są na respiratorach, to są osoby starsze, więc to musimy wybierać między ich zdrowiem, a nierzadko życiem. Ten drugi aspekt, no, tego kontaktu z innymi ludźmi. Na pewno nie tylko seniorom nam będzie tego brakowało i brakuje w tej chwili tych kontaktów przyjacielskich ze znajomymi, ale ta grupa szczególnego ryzyka, czyli seniorzy, no, powinni zostać w domu. Ja wiem, że to jest ciężko, ale myślę, że jeżeli mamy... No tak, panie ministrze, ale to siebie... my mówimy tu o psychice, ale lekarze twierdzą, pan jest chirurgiem, pan też jest lekarzem, że bardzo ważna jest ta holistyka, to skorelowanie stanu psychicznego ze stanem fizycznym. Dlatego myślę, że tutaj wielką rolę odgrywają nasi bliscy, którzy ten lek powinni naszym dziadkom, naszym rodzicom, no to blisko zapewniać. Czy to jest przez Skype'a, czy to jest przez rozmowę telefoniczną, czy no, są metody w tej chwili, że możemy z tymi bliskimi naprawdę się kontaktować i oni mogą czuć, że są potrzebni, że ktoś się nimi interesuje. Na pewno jest to bardzo ważne. Ja też mam swoich rodziców, z którymi staram się nie kontaktować bezpośrednio, ale przynajmniej wejdę na chwilkę w masce do przedpokoju, pogadam, prawda? No więc musimy ten kontakt zachowywać, bo to jest ważne chyba dla obu stron także. Panie ministrze, wczoraj minister Adam Niedzielski ogłosił nowy etap, nową strategię walki z pandemią. Jak według pana Polska radzi sobie w tym momencie? Bo oglądając różne telewizyjne relacje, można odnieść wrażenie, że sobie nie radzi. Brakuje miejsc w szpitalach, personelu i leków antywirusowych. Jaki scenariusz pisze nam COVID-19? Więc po pierwsze, nie brakuje nam miejsc w szpitalach, aczkolwiek zdarzają się takie... Więc powiedziałam, że tak to wygląda, jeżeli się takie pojedyncze relacje ogląda. Tak, no rzeczywiście zdarza się tak, że w danym szpitalu, gdy podjeżdża karetka, tego miejsca aktualnie nie ma. My już wdrożyliśmy ten system monitorowania, czyli właśnie dyspozytor medyczny będzie już widział online, kiedy i w jakim szpitalu to wolne miejsce jest i tam będzie kierował tą karetkę, żeby nie czekała ileś tam godzin na wolne miejsce w tym szpitalu, więc zdecydowanie to na pewno logistycznie poprawi tą działalność. Jeżeli chodzi o leki przeciwwirusowe, także myślę, że nie ma problemu, ponieważ w tym tygodniu kolejne 10 tysięcy remdesiviru trafi do Polski, więc myślę, że we wszystkich szpitalach, które zajmują się leczeniem COVID-19, ten lek będzie. Na pewno każdy system zdrowotny ma pewną pojemność. No, każdy system w pewnym momencie może być już niewydolny. Szczególnie, że Polacy także, tak jak wszyscy, no nie tylko chorują na koronawirusa, musimy zapewnić tą pulę miejsc także dla pacjentów z zawałem, z udarem. Więc no, ta równowaga jest jakby najbardziej potrzebna. W tym tygodniu... Panie ministrze, ale czy to jest tak, czy to jest tak, że te braki wynikają także z tego, że nie było do tej pory dobrej informacji, korelacji, gdzie są te leki, że nie było dystrybucji w te miejsca, gdzie one były najbardziej potrzebne? Jeżeli chodzi o leki, to jest to akurat Remdesivir, to jest lek, który kupujemy przez Unię Europejską, czyli te dostawy są jakby z góry nam narzucone, ale no, w październiku dostaliśmy 20 tysięcy tego leku, w listopadzie będzie 15 tysięcy, więc z tego co wiemy, no, na pewno tego leku powinno wystarczyć, ale jeżeli będzie za mało, to przesuniemy te dostawy, które są zaplanowane na styczeń i luty, także na ten rok, więc tutaj chyba nie ma raczej żadnego niepokoju, że tego leku dla chorych z COVID-19 zabraknie. Coś pan mówił w tym tygodniu, ja panu przerwałam. Co w tym tygodniu? No w tym tygodniu będziemy... Nie. W tym tygodniu kontynuujemy rozszerzanie bazy szpitalnej, tak zwanych szpitali stacjonarnych. No chcemy, żeby w tych wszystkich szpitalach nie tylko drugiego i trzeciego poziomu, ale także pierwszego, czyli szpitalach powiatowych, powstały oddziały dla pacjentów z COVID-19, żeby ten pacjent mógł być bezpośrednio tam zaopiekowany, ponieważ no, tych miejsc przy takiej dużej ilości dziennych zachorowań potrzebujemy zdecydowanie więcej. Ale powiększamy także o tą bazę szpitali tymczasowych. No myślę, że to jest... No dobrze, a jak jest z lekarzami, panie ministrze? Bo w przyszłym tygodniu ma trafić do Sejmu ustawa, która pozwoli zatrudnić lekarzy za głównie wschodniej granicy. Ale to jest, no to potrzebny jest czas. A jak jest teraz? Znaczy my się borykamy niestety od wielu lat już z brakami personelu medycznego. Nie tylko mówimy tu o lekarzach, ale także o pielęgniarkach czy o ratownikach. Dlatego w tej chwili no, wielką wagę przywiązujemy do tego, aby chronić się personel medyczny przepraszam, przed zakażeniem. Dlatego będziemy starali się testować na bieżąco personel medyczny tymi szybkimi testami, testami antygenowymi praktycznie. Możemy to zrobić codziennie przed rozpoczęciem pracy, wtedy wiemy, czy dany lekarz, czy ratownik, czy pielęgniarka jest zdrowa. Także chcemy skrócić okres kwarantanny właśnie przez wykonywanie tych szybkich testów, aby maksymalnie wykorzystać ten potencjał służby zdrowia, który w tej chwili w Polsce istnieje. Panie ministrze, a jak duże jest prawdopodobieństwo zamknięcia galerii handlowych i ogłoszenia tej decyzji dziś lub jutro, bo media o tym piszą? Trudne pytanie, panie redaktor. Na pewno będzie konferencja prasowa, na której... Dobrze, panie ministrze, jak bardzo to jest prawdopodobne? Panie, to my staramy się jak najbardziej opóźniać ewentualne kolejne restrykcje, nie dopuścić do całkowitego lockdownu, ponieważ na pewno to będzie to tragiczne dla polskiej gospodarki. My jako Ministerstwo Zdrowia chcemy przerywać te łańcuchy epidemiologiczne. Ale są takie plany, panie ministrze, są takie plany. Jest takie poważne myślenie o zamknięciu galerii handlowych, także punktów usługowych, a dalej również instytucji kultury. Czyli powrót do takiego lockdownu, który był wiosną, a może jeszcze głębszego. Panie redaktor, no plany są, bo musimy być przygotowani na każdą ewentualność. Jeżeli ten tydzień pokaże, że tych nowych niestety zachorowań jest zdecydowanie więcej pacjentów trafia do szpitala, no trzeba będzie podejmować kolejne decyzje, na pewno trudne i niepopularne, ale myślę, że zdrowie i życie Polaków jest najważniejsze. A może lepiej jest podejmować te decyzje wcześniej i przeprowadzić taki krótki lockdown, absolutny, że tak powiem, choć on nigdy nie będzie absolutny, tak doradzają niektórzy epidemiolodzy, mówią, że to jest bardziej skuteczne, a nie działanie następcze. Znaczy no są dwie szkoły, jedna mówi, żeby prowadzić to długo, ale w sposób bardziej delikatny, lekki. Druga szkoła mówi krótko, a bardzo restrykcyjnie, więc to te dwie szkoły się wspierają, więc no, my robimy w tej chwili na pewno te restrykcje, które w tej chwili w Polsce są, one są też nie są takimi łagodnymi restrykcjami. No nie są, bo jest bardzo wiele protestów właśnie wynikających z tych restrykcji. Protestowali pracownicy gastronomii na przykład ostatnio, no my, ludzie kultury. Tak, zgadza się, dlatego my oczekujemy, że w tym tygodniu jakiś efekt tych restrykcji powinien być w odniesieniu do ilości nowych zakażeń. Czekamy na dzisiejsze i jutrzejsze wyniki, które dadzą nam jakiś sygnał. Czyli jak są dzisiejsze, jeżeli będą dzisiejsze i jutrzejsze wyniki niezłe, to widmo lockdownu, zamknięcia galerii, o które pytałam, się oddala? Tak, myślę, że tak. Prezydent Rafał Trzaskowski, który wczoraj był gościem jednej z telewizji, miał pretensje o to, że rząd nie informuje samorządowców o planowanych działaniach. Czy dlatego nie informuje, że sam nie jest pewny, jakie będzie te działania? Mógłby informować na przykład wariantowo, że może być tak przy takiej liczbie zachorowań, a może być inaczej, żeby samorządy się mogły przygotować. Przed tym wywiadem telewizyjnym mieliśmy spotkanie pana premiera, także Ministerstwa Zdrowia z prezydentami dużych miast. Także tam był minister Trzaskowski, który otrzymał informację, jaka sytuacja jest w tej chwili w Polsce epidemiologiczna. Ale powiedział, że niewiele się dowiedział. No, panie redaktor, no trudno mi w tej chwili... To co, nie uważał? No być może, panie redaktor, być może nie uważał, ale no, te spotkania z prezydentami to nie jest pierwsze spotkanie, więc ja też uczestniczę w tych spotkaniach, więc widzę, jakie są pytania, jakie są nasze odpowiedzi, więc no, na każde pytanie odpowiadamy. Zawsze pewne rzeczy można byłoby wcześniej, prawda, no ale tak jak w przypadku zamknięcia cmentarzy, no to było przemyślane, żeby tego nie robić wcześniej, bo wtedy tego efektu niekumulowania się dużych ilości osób na cmentarzach byśmy nie osiągnęli, więc no pewnych rzeczy nie można przekazać. Dlaczego? Przecież państwo apelowali, żeby wcześniej to załatwić lub w listopadzie później. I część ludzi się do tego dostosowała. Na pewno tak, ale niestety część odkładała to z tego, co wiemy z naszych informacji tak zwanych sondażowych, że jednak 1 i 2 listopada byłaby dość duża liczba osób. Może nie na samych cmentarzach, tylko no, nas niepokoił ten moment dotarcia do cmentarza, środki komunikacji publicznej, więc no, na to się zdecydowaliśmy. No i był to naprawdę bardzo mała, trudna decyzja. Do ostatnich minut ona się ważyła, czy ją podejmować, ale myślę, że była to dobra decyzja. A czy jest możliwe, to już na koniec, by rząd przedstawił taki jednak mimo wszystko dość precyzyjny, wariantowy plan działań w zależności od liczby wykrywanych zakażeń dziennych? Pana szef mówi, że jeżeli poziom hospitalizacji przekroczy 30 tysięcy, to wtedy rzeczywiście trzeba dokonywać lockdownu gospodarki, bo nie mamy więcej infrastruktury, ale czy można przedstawić ten plan bardziej szczegółowo, bo sama liczba zajętych miejsc, no to jest tylko jeden wskaźnik. Panie redaktorze, my mamy taki plan, być może rzeczywiście warto by go pokazać społeczeństwu, ale no ja cały czas uważam, że musimy działać elastycznie do danej sytuacji, czyli jeżeli pojawiają się rzeczywiście problemy z miejscami w szpitalach, duża ilość zakażeń, wtedy wchodzimy w kolejny etap. No i nasza strategia na jesień właśnie o tym się charakteryzuje. Jest inna niż wiosna, ponieważ no to jest zupełnie inny charakter epidemii niż w okresie wiosennym. Elastycznie dostosowujemy się do sytuacji aktualnej. Dziękuję bardzo. Oczywiście życzymy wszystkim zdrowia. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, senator Prawa i Sprawiedliwości Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Witamy w kolejnym odcinku Autonowości. Dziś przyjrzymy się wyprzedaży osobowych modeli Forda 2020. Widzę, że Ford przygotował mocną propozycję. Co my tu mamy? Rabaty nawet do 32 tysięcy złotych. Wybrane modele nawet z 5-letnią ochroną gwarancyjną i Ford Protect. Samochody dostępne od ręki. Proszę Państwa, tak mocnej oferty jeszcze nie było. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda i na ford-salon.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. W Lidlu stawiamy na bezpieczeństwo. Dlatego już teraz prawdziwy hit cenowy. Trójwarstwowe maseczki jednorazowe wyprodukowane w Polsce. W lidlowej super niskiej cenie. Tylko 49 groszy za sztukę przy zakupie 10 sztuk. Tak, tylko 49 groszy za sztukę. Co dzisiaj jemy na obiad? Może karkówkę? Będzie mi ciężko na żołądku. To może żurek na boczku? Będę się czuł pełny. Ach, no to gołąbki. No wiesz, gazy. Nie martw się, jakby co zawsze możesz wziąć Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. A teraz możesz zacząć ubierać ziemniaczki. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Kiepski poranek? Z ubezpieczeniem autokasko w PZU z opcją auto non-stop dostaniesz sprawną pomoc i samochód zastępczy na cały okres.